yazan düşmanlarım bomba taşlar. Urfa çetelerin sünge takışı, Urfa çetelerin sünge takışı. Yer yer yer kumandanlar yer, Urfa çeteleri. Çeviri ve Altyazı M.K.